Segues a escoitar a Radio Municipal do Porriño. Saúdos dunha servidora, Tania Alonso. Tamén nos acompaña hoxe o xornalista Antón Silvos Díaz. Por días, Tania, que tal? É o momento agora de dar paso a nosa entrevista do día. Hoxe temos o teléfono o alcalde do Porriño, Nelson Santos. Bo día, Nelson. Hola, bo día, que tal? Bo día. Vostedes, xunto con outros membros do goberno local, visitou a semana pasada as instalacións que a empresa Lonza ten aquí en Torneiros. O obxectivo, como en outras visitas a empresas da zona, foi sobre todo falar de emprego. Cales foron as conclusións do encontro no que se refira a este ámbito? Bueno, pois as conclusións foron moi favorables. Realmente nos atopamos ante unha empresa que é líder mundial no sector da biotecnoloxía. Realmente creemos que en Porriño que haya este tipo de empresas realmente pues, é moi favorable para o que é a vida do municipio, ¿no? Neste momento, pois, Lonza conta con casi 300 empleados, moitos deles, aproximadamente 25% deles, viven aquí no Porriño, son xente de Porriño. Unha das premisas da empresa, das políticas da empresa que ten, pois, é a relación institucional coas localidades en onde se ubica. Na mente deles pois está que cada día hai un maior número de empregados que se sean persoas daqui do concello, da comarca daqui. Realmente foi unha visita moi importante porque nos estamos atopando cunha empresa que a pesar desa crise que hai, pois está no primer ranking das empresas no seu sector. Os datos económicos son importantes, a situación da empresa pois é boa tamén. Creo que foi unha visita totalmente positiva. Ademais de todo iso, pois é unha empresa que mantén un convenio con Por Emprego, onde están pois tendo xente titulada en prácticas actualmente con nós, cando necesitan xente tamén pois requiren xente da bolsa de emprego que temos no Concello de Porriño, se reforzaron moito máis as relacións que hai entre a empresa e o Concello. Tamén se visitou recentemente o Centro Tecnolóxico AIMEN, tamén referente en España, e máis cando se remate o Centro de Aplicacións Láser que ten previsto que se poña en marcha este ano. Supoño que tamén buscaría apoio nesta empresa a hora de reducir a cifra de parados do Porriño. Tanto neste caso como na Lonza, son perfis profesionais, como decía antes, de alta cualificación. Existe no Porriño este tipo de perfil para cubrir estes postos? Sí, nos temos na nosa bolsa de emprego, temos prácticamente todos os perfiles que se demanda hoxe no mercado laboral, pois temos desde arquitectos hasta ingenieros moi cualificados, como a calquer tipo de persona desempregada con un currículum normal ou con un currículum que sea moi importante, pois temos xente cada vez que unha empresa pois nos solicita unha demanda de empregados, nos tratamos de escoller a xente o perfil que a empresa solicita para, lógicamente, facilitarle os millores e que as empresas tamén estén contentas coa selección que se fai por emprego. Creo que sí, que é o que neste momento pois podemos ofrecer calquer tipo de emprego que sea demandado por calquer empresa. Alcalde, a presencia súa nestas dúas empresas quere decir que é un compromiso moi claro do goberno municipal coa loita contra o desemprego, porque, vostede é a primeira autoridade municipal e mantén contacto directo coas empresas para fomentar precisamente esa colocación de traballadores na bolsa de emprego municipal, non? Pois sí, realmente eu, levo xa desde uns anos que levo aquí no Concello. Prácticamente todas as semanas tratamos de visitar unha ou dúas empresas donde, eu asisto co algún técnico de Por Emprego, que tratamos de incrementar as relacións entre as empresas e o Concello como primeira e próxima administración máis próximas ás empresas, darlle todo tipo de facilidades o nivel de tramitación de documentación, tanto municipal como provincial como autonómica, en este senso, pois, creo que a medida está sendo ben recibida polas empresas, iso que falle que fomente que haya unha relación máis fluida entre as empresas e o Concello para, en definitiva, pois, que como administración próxima tamén, que as persoas de Porriño podan ser os primeiros de tomadores cando hai unha oferta de empleo. Esos contactos tamén lle sirven un pouco de experiencia a hora de cando se fan os cursos de formación aquí en Torneiros, vayan tamén destinados a un perfil determinado de traballador. É dicir, non se fan cursos por facer, sino que se están facendo en función dunhas necesidades laborais que existen no concello, non? Sí, é realmente así. Hoxe en día, pois, os cursos pois teñen un custe que, bueno, que un curso, que queremos que un custe pois muchas veces caro, porque son muchas veces cursos que teñen moita cualificación impartido por grandes profesionais, entón, bueno, nós o que tratamos é de que facer os cursos non por ter a xente ocupada, sino facer cursos para formar a xente que se adapten o máis que se necesiten o mercado laboral. E falando de outras empresas tamén de grande relevancia aquí no Porriño, falamos, por exemplo, de CITIC Censa, que confirma que vai investir 40 millóns de euros na planta que ten no polígono das Gándaras e vai construir pezas de ata 15 metros de diámetro únicas en Europa, porque tamén precisa unhas grúas especiais de 15 metros. A súa vez, a Lumisel vai se converter na maior planta de reciclo de metal en España, porque investirá 5 millóns e medio na súa planta do Porriño. Por que cree que estas empresas escollen Porriño para facer este tipo de investimentos? Bueno, creo que Porriño, estratégicamente, por súa situación geográfica, é o sitio de referencia para as empresas. Eu, en concreto, pois, nas empresas en CITIC Censa, como en a Lumisel, estuden ali personalmente visitando as dúas empresas, e nas dúas do concello se fixeron trámites para que se agilizaran todos os permisos necesarios para que estas empresas podan facer esas inversións. No caso de CITIC Censa, pois o novo grupo directivo de CITIC Censa foi recibido polo presidente de Industria, polo presidente da Xunta, polo Consello de Industria, por unha mediación que fixo o concello de Porriño con eles, para, bueno, para explicarle un pouco as perspectivas de traballo que teñen, e desde o concello pois, se lle de todo tipo de facilidades para facer as modificacións puntuais no plan de ordenación para que a empresa teña unha nave de maior altura, que realmente é o que pretende. A semana pasada, pois, o Consello de Industria foi recibido alá en China por toda a cúpula directiva de CITIC Censa con unhas perspectivas moi favorables para inversións en Galicia. A empresa Lumisel, aparte, pois, está facendo unhas inversións modélicas de 5 millóns de euros na súa planta aquí no polígono da Granxa, en Porriño. Por parte do Ayuntamiento, pois tamén se fixeron gestións para tramitar con facilidade un punto limpio que eles necesitan como parte complementaria desta nave nova que van a facer. Creo que un pouco, pois, na medida en que decíamos antes, de relación coas empresas, é o que mantemos neste momento no Concello de Porriño, que creemos que é o máis importante para xenerar traballo. Nós nestas empresas tamén facemos moito fincapé en que, lógicamente, cando necesiten contratación, estas empresas sean demandadas a Bolsa de Emprego do Concello de Porriño. Eles teñen o compromiso con nós de facelo así, e de feito están o facendo. Pois con iso que tratamos é de ir menguando un pouco a lista de parados do pobo do Porriño. Cambiando un pouco de tema, os concellos do Porriño, Mos, Tui e Salceda, vides de facer a aprobación provisional dos estatutos do consorcio entre os 4 concellos para a xestión da auga do Louro, concretamente do ciclo urbano, e abastecer así a máis vecindario. Que cambios vai supoñer este acordo para os veciños do municipio? Creo que no tema do sistema de saneamento do Louro, e a través dos 4 concellos que estamos integrados en él, creo que se hai un antes e un despois. Creo que todo o mundo xa pode mirar realmente o que se está facendo aquí no tema do que é o saneamento, de que son os vestidos todos que se están enviando xa a Edad de Guillerei. Creo que, lógicamente, pois, estas medidas se traducen todas en unha maior potenciación do medio ambiente. Creo que xa todo en Porriño se conoce, centros de Porriño se disfrutan a diario do paseo do Río Longo. O Concello está tomando todas as medidas que pode en canto ao mantemento e a mellora deste paseo natural. Vai se facer ora un investimento por parte da Confederación Hidrográfica do SIL de aproximadamente 200 mil euros, no que o Ayuntamiento vai a facer unha adenda tamén importante de aproximadamente 100 mil euros máis. O que se trata, pois, é ir un pouco con todas estas actuacións que eu xa dixen moitas veces, eu teña moi claro, xa non ten que estar reñida a industria co medio ambiente. As industrias poden estar ubicadas en Porriño, pero respecto afectando ao medio ambiente. Eu creo que estamos nun proceso imparable en todo o que a mellora do medio ambiente no Concello de Porriño, e bueno, creo que un pouco se está reflectando con todas as actuacións que o Concello está tendo en este senso. E, en canto ao tema da Darreguiarei, creemos que eu podo afirmarlo, que é unha obra punteira, unha obra de última línea, dirixida por auténticos profesionales, non hai moita involucración por parte de Augas de Galicia, é unha obra digna de admiración, ten un funcionamento das últimas tecnologías adaptadas ás normativas mundiales neste senso. Bueno, creo que realmente estes catro concellos que formamos a parte baixa da Louriña, como somos Mos, Salceda, Porriño e Tui, creo que, como dicen antes, hai un antes e un despois, non creo no que o tema do saneamento, é realmente, pois, isto creo que xa non hai marcha atrás, e que o medio ambiente, o respeto á naturaleza, o saneamento, todo isto, con esta obra, pois, creo que ha dado un xiro de 360 grados, e creo que vai a repercutir na vida e no benestar de todos os veciños que conformamos a redes de saneamento dos grupos. Este consorcio é un exemplo de traballo conxunto, como tamén deberá ser a lei da área metropolitana de Vigo. Non en tanto, os empresarios do Porriño, concretamente das Gándaras, din que non están todos satisfeitos porque se está a centrar en temas políticos e non tanto no que deberá importar, que, segundo eles, é abaratar custos. Non sei se tivo oportunidade de falar con eles, cos empresarios, sobre esta cuestión, e, en tal caso, a que conclusión se chegou a este respecto? Bueno, nos aquí deste Concello mantemos reunións con todas as asociacións empresarios que conforman aquí o que o Parque Empresarial de Porriño. Bueno, eu creo que a área metropolitana dase con un senso de proyección a longo plazo. Creo que primero que hai que facer é poñer a andar. Unha vez que se poña a andar, temos que escoller os mellores profesionales para dirixila, quedando os políticos ao lado. Creo que unha vez que todo se poña a andar, habrá que ir dando pasos pouco a pouco para que facer unha área metropolitana a medio ou longo plazo totalmente rentable e totalmente beneficiada, que sea beneficiosa para os vecinos e para os empresarios. O que non se pode estar xa demandando cousas dun área que non existe, e, bueno, na medida en que vayan existindo se vaya collendo corpo a área metropolitana, pero lógicamente habrá que ir dándolle cousas, dándolle contido, para que se miren as cousas, basicamente, pois, espero que todo vai a ter o seu tempo, todos andará, os empresarios levan moitos anos en área metropolitana, ora que se están dando pasos, pois, espero que os pasos teñemos que dar os empresarios, os cidadáns, e a área metropolitana, todos en conxunto. Vostede, alcalde, tamén é deputado provincial na deputación, e ora, bueno, está un pouco de moda non só o papel das deputacións, sino, sobre todo, como se vai reformular a administración local. Fálase que para outubro, para novembro, o goberno prepara unha nova lei sobre a administración local. Vostede cree que hai que reformular un poquinho as competencias que debe ter a administración local, os concellos, a deputación e a xunta, para ordenalas mellor e facelas máis eficientes? Sí, eu aposto totalmente por iso. Creo que as administracións, primeiro, hai que adelgazalas, non poden ter o contido que teñen moitas administracións donde están duplicadas ou triplicadas totalmente as competencias todas. Creo que hai que facer unha reforma en profundidade, pois igual que se fixo no seu día unha reforma co naval, igual que se fixeron unha reforma co sector inmobiliario, co sector bancario. Creo que a administración local ten que ter unha reforma profunda, buscando primeiro abaratar costes pros veciños, pros empresarios, e segundo, facer que as administracións teñen que ser moito máis ágiles do que son. O sea, non se pode, moitas veces pode un simple trámite, pois ter que votar 4 ou 5 meses ou pasar 5 ou 6 filtros, cando as cousas teñen que ser moito máis simplificadas do complexo que son hoxendía. Eu aposto totalmente porque hai que reducir a adelgazar as administracións, reducir senadores, reducir parlamentarios, reducir diputados, reducir concellais. Creo que está todo moi magnificado. Creo que, bueno, en épocas de austeridade, en épocas de sacrificio, en épocas de crisis como actual, creo que todos temos que traballar máis con menos. Entón, eu aposto porque se faga unha profunda reforma da administración local. Aproveitando tamén o seu coñecemento financeiro e bancario, que lle parece vostede este crédito que acaba de conceder a Unión Europea para sanear, pois, as entidades financieras? Vai solucionar tamén isto o problema das preferentes aquí en Galicia? Bueno, eu opino que sí, que parte disto ten que ser a solución das preferentes. Creo que, lógicamente, aquí, pois, todas as administracións, as entidades financieras, teñen que volcarse a resolver este problema. É un problema que, bueno, que vai ter unha solución a medio plazo, pero hai que darlle esta solución. En canto a o que se fixo ahora este fin de semana coa inyección do Banco Central Europeo, de esos 100.000 millóns de euros e tal, eu creo que isto xa é un tema pois xa debatido demais, non? Eu creo que isto se debeu facer feito moito antes, porque, bueno, isto o único que se fixo foi estar prolongando unha agonía durante anos, que ao final os americanos, os norteamericanos, o fixeron cando empezou a crisis desde o ano 2007, e, bueno, o que levou foi a que canto antes saliran daquela situación que tiñan coas hipotecas subprime en España, pois nos deixamos elevar durante moito tempo, e, bueno, ora por fin, pois, ha habido xente sensata, como para min o presidente do goberno, que ha tomado unha decisión sensata, que ha pedido o Banco Central Europeo, pois, que de unha vez por todas sanease a banca española e creo que a mellor solución para que as cousas empecen a funcionar dun xeito ordenado, medianamente ben, que as empresas se poden empezar a ter crédito, que se genere actividade, que se genere consumo, porque é a única forma de poder salir da crisis. Cambiando un poquinho de tema, bueno, como Porriño tamén é un concello do deporte, supoño que vostede estará seguindo pues, a Eurocopa e a participación da selección española. Como mirou o partido e que espera vostede do encontro frente a Irlanda? Bueno, eu creo que España, para mí, fixe un gran partido ante Italia. Eu estaba abrallado escoitando os periodistas que comentaban o partido, xa parecíamos que en España xa non sabíamos xogar o fútbol, xa non respetábamos a un equipo como a selección italiana, que son os famoso Catenaccio, e que realmente parece ser que Italia nunca ganou nada. Creo que España xa un partido para min impresionante, bueno, quizás nos saltou un pouco de remate, quizás nos saltou con querer algún gol máis, pero non me cabe ninguna duda de que España vai a voltar a repetir o éxito de ser campeona de Europa neste europeo que se está celebrando. Pois moitísimas gracias por acompañarnos esta mañá e atender a nosa chamada. Graciñas, Nelson Santos, alcalde do Porriño. Ata a próxima. Moitas gracias a vos por todo. Moitas gracias, alcalde. Hasta logo. Bo día.